Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Gyerekek, hol van Zoli? Neki kellene ilyenkor megszólalni. Hát megszólalhat. Itt van Zoli. Hát akkor szólaljon meg Zoli, ahogy szokott ilyenkor az adás elején. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idő. Hát ezt vártuk. Ez már sokkal jobb. Jó estét. Zoli, te miért nem vagy itt a stúdióban? Hát nem, most csetelek. Csetelsz? Vagyok a csüti-csati szobában. Megmondod. Meg a tanulmányokkal jól el vagy foglalva. Pedig meg akarom veled beszélgetni azt a hangot, amit most hallottunk. Balázs ugye csettintett egyet a cseten, és ehhez kapcsolódott egy hír a héten, hogy lehallgatható a különféle billentyűzetek. Hallottatok erről? Igen, röviden, de ugye az a lényeg, hogy egy bizonyos technológia, amiben valószínűleg mesterséges intelligencia van, képes a billentyűzet csattogásából dekódolni a beírt szöveget. Tehát amit itt most Balázs csattogtat, mondjuk mutasd meg a hallgatóknak, ebből a csattogásból egy automatika képes megfejteni, hogy milyen billentyűket nyomtál. Én már meg is fejtettem. Mondhatom, vesző, DSMV, vesző, stb. Gratulálok, mert ez ott megjelent a cseten, ugye? Na, de ennek milyen érdekes alkalmazásai lehetnek, hogyha mondjuk valamilyen olyan dokumentumot írnak be egy hivatalban, ami mondjuk egy érzékeny információt tartalmaz. Ez szerintem megint a hiszem, ha látom kategóriában van. De miért? Elképzelhető, hogy igaz. És melyik nyelven? Bármelyik nyelven. Az a lényeg, hogy leütöd a billentyűt, és akkor tudja, hogy az egy K betű volt, mert annak más hangja van, mint a mellette levő billentyűnek. Valami pici különbség van a kettő. Te naiva vagy, mint a szőkenő, Kárpi. De miért? Hát én nem tudom, miért. De miért? Nem. Miért? Szerintem ez működik. Nem. Na jó, hisszük, hogyha halljuk, meg látjuk. Majd még egy hírt akarok veletek megbeszélni, hogyha lesz rá időnk, de most akkor kezdjük a műsort. E-kormányzat díjjal szeretnék elismerni a legjobb közigazgatási szervezetek e-szolgáltatásait, megszólal a díjátadás szervezője. Aztán szó lesz arról, hogy immár létezik a szünetmentes ADSL, avagy hogyan lehet egyszerűen szolgáltatót váltani. Vendégünk a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivője. Utána folytatjuk a szünetmentes tápegységekkel, amelyek legfőbb eleme az akkumulátor. Aksi, toksi, az édi nyelv az informatikába is behatolt. A mesterséges intelligenciák idei versenyében a győztes a Mars utazásról is társalog, mi pedig az online-nyal a Turing-tesztről. Az első, idén a harmadik a beszélő mesterséges intelligenciák vetélkedésében. Végül egy ingyenes programról beszél Chatman, a PC-tip rovatban lesz egy távoli asztal. Ne félj, Nagyi, nem magától mozog az egér, én mozgatom Pestről. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A telefonszámunk 328-85-55, ezt a számot érdemes használni a játékunkhoz, mégpedig a megfejtés bediktálásához. Múlt héten ugye azt kérdeztük, hogy mi volt a neve az Office 10-es változatának. Balázs, mi is volt? Jézus, mi volt a kérdés? Na, tessék figyelni, élő adás van. De két válasz volt. Igen, vagy XP, vagy 2002. Na, hát akkor ezt mondjad. Na, a ma esti kérdésük viszont az lesz, hogy minek a rövidítése az, hogy UPS... Nem a szállítmányozó cégre. Gyerekek, én vonalban vagyok, mondhatom. De nem mondd meg a megfejtés, Zoli, bár tudom, hogy te ilyen ingerenciát szoktál érezni, de a hallgatóknak hagyjuk meg ezt a lehetőséget. Szóval, aki megmondja, hogy mi az UPS-nek a rövidítés az informatikában, annak a nyereménye egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint, Cati... Mi? Hol tartottál? Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Nem figyeltem, bocsánat. Hát, tessenek föl, olyan álmos nap van ma, nem? Nem vagy álmos. Na, akkor bemutatlak. Te vagy az online, Szokoli Kati. Jó estét kívánok. Vagyis Cati, aki ma fényképezhet is. Spányik Balázs mellettem ülő, már csattogtatott. Szép estét kívánok. Ő a Chatman, a vonalban Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, a Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Márton Györgyet, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivőjét. Jó estét kívánok, én is. Szervusz neked is, és rövidesen majd veled is beszélgetünk egy nagyon jó, érdekes témáról, ami ez egy kicsit kapcsolódik is a ma esti kérdésünk, tehát az, hogy minek a rövidítése az, hogy UPS, a számunk még egyszer 328-85-55. Néhány hete számoltunk be arról, hogy egyre több hivatalos ügyünket intézhetjük elektronikusan. Az internetes rendszerrel kérhetünk sorszámot, hivatalos okiratot, és nem kell hosszasan sorban állni. Az elektronikus kormányzat központ most egy díjjal szeretné jutalmazni azokat a szervezeteket, közigazgatási egységeket, amelyek kiemelkedő eredményeket mutatnak fel az e-szolgáltatások terén. Idén 3 e-kormányzat díjat adnak majd át. Bódi Gábort, az elektronikus kormányzat központ e-kormányzati programkoordinációs főosztályvezetőjét kérdezte Szalai Dániel. Ezek szerint akkor már ilyen sok kormányzati elektronikus szolgáltatás van, tehát érdemes volt már kiírni egy ilyen versenyt? Itt az ideje annak, hogy az elektronikus szolgáltatások kapcsán egy ilyen díj kerüljön meghirdetésre. De azért az fontos megemlíteni, hogy itt nem csak az elektronikus szolgáltatásokról szól ez a díj, hanem kifejezetten arról is, hogy a különböző központi közigazgatási szervezetek, amelyek az e-kormányzat 2005 stratégiai programtervben foglaltak alapján, illetve az abban foglaltakhoz kötődően végzik a tevékenységüket, szakmailag elismerésre kerüljenek. Mi egy olyan 25-30 körüli pályázóra számítunk, így első körben. A díj újdonsága miatt ezt pontosan nem lehet meghatározni. Egy elektronikus formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni, úgyhogy azok, akik pályázni akarnak, nem valószínű, hogy túl sok időt kell, hogy töltsenek ezzel a feladattal. Sokkal inkább fontos, hogy úgy érezzék, hogy van a tarsó olyan szolgáltatás vagy olyan tevékenység, amely miatt elismerésre számíthatnak. És mik azok a szempontok, amiket ilyenkor a zsűri értékel? Próbáltuk kellően objektíven meghatározni. Itt nem kifejezetten zsűri van, a kormányzati informatikai szolgáltató államért felelős kormány megbízott, Baja Ferenc úr fogja meghozni a döntést, akinek a rendelkezésére áll e-kormányzat díj szakmai bizottság, amelybe 4 elismert e-kormányzatban jártas objektív szakértőt kívánunk felkérni. Számukra ez látható is a kiírásban, amelyet a www.magyarország.hu e-kormányzat díj oldalon lehet megtalálni, ahol meghatároztuk azokat a kritériumokat így előzetesen, amelyek alapján az értékelés fog folyni. Ezek között is ugye a legfontosabb 3 csoportba osztottuk az értékelési kritériumokat. Az első csoport az innováció és a hatékony menedzsment, konkrét eredmények és kihatások, ez a második, illetve a transferabilitás és relevancia különböző elektronikus kormányzati tevékenységek körében. A pályázati határidő 2005. október 10-e, azért került ilyen rövid határidővel meghirdetésre, mivel 2005 novemberében kerül megrendezésre az E-Magyarország E-Kormányzat című konferencia, amelynek keretében kívánja a kormány megbízott úr átadni a díjakat. Sok szeretettel várunk mindenkit a chat.gyalogló.hu Csüti Csati szobájában, ugye? Kedves tesó! Igen. Ahol is? Sokan vagytok? 8-an vagyunk. Név szerint. Júj! Köszönöm szépen a felkérést. Steve Chat, Mümüke, Huzal, Dimitrov, Boz, ú, de jó neved van, Bonsai Forever, Lion és én. Meg szeretném kérdezni egyébként a chatelőnktől, hogy lehet, hányan... Bonsai, most hogy rájöttem. Ez Bonsai Forever lesz. Igen, lehet, igen. Na, hadd kérdezzem meg tőlük, hogy hányan vannak ADSL-en. Remélem, hogy mindannyian hallgatják egyébként közben a műsor, de hogyha nem, akkor írd már be nekik a kérdést, hogy hányan hallgatják ADSL-en. És azt, azt tudjuk, hogy Steve Chat nincsen. Nincsen. Ő például telefonon. Egy-egy. Na, majd kiderül a beszélgetés végére, de közben megfejtették a játékkérdésünket is. Az UPS-nek tudjuk a megfejtését, de erre majd még később fogunk visszatérni, de azt már tudjuk, hogy a szünetmentes tápegységgel függ össze. De most egy másik fajta szünetmentességről lesz szó, mégpedig az ADSL hozzáférések, illetve a nagy sávszélességű internet hozzáférések szünetmentességéről. És ezért hívtam Márton Györgyöt, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivőjét a stúdióba, hogy erről beszélgessünk, hogy hát a szünetmentest már ismerjük, de hogy kerül ez az ADSL közelébe? A szünetmentes itt valójában a szolgáltató váltásra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az eddigi gyakorlattal, ami úgy körülbelül tegnapig érvényben volt, hogyha szolgáltatót akart valaki váltani, akkor úgy eltelt 60 nap körülbelül, ameddig sikerült ezt megoldani, és ebben a 60 napban gyakorlatilag nem volt hozzáférése azzal, amit tegnap bejelentett a hatóság, illetve a hírközlési fogyasztójogok képviseli ezzel a megállapodással. Most azt sikerült elintézni, hogy úgy lehessen szolgáltatót váltani, hogy egy pillanatig sem szünetel közben a szolgáltatás. Az igaz, hogy tényleg úgy működött eddig, hogy megjelent ott a nagy szolgáltató szakembere, leszerelte azt a bizonyos egységet, igen, az ADSL modemet, elvitte, majd adott esetben 60 nap múlva ugyanezt az egységet visszahozta ugyanez a szakember, felszerelte, és egy másik szolgáltatónak a szolgáltatását. Nagyjából igen, ennél egy kicsit rosszabb volt a helyzet, mert a lemondást követően általában 30 nappal vitte el a modemet. Eddig nem lehetett egy új előfizető, új szolgáltatónál bejelentkezni, illetve az nem tudott szerződést kötni, mert hiszen volt még modem az ügyfélnél. Majd, mintegy 30 nap múlva, ha kis szerencse volt, ugyanazt a modemet, ugyanaz a szerelő visszahozta. Ez egyébként egyfajta módszer volt arra szerinted, hogy a szolgáltató maga mellett tartsa, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, tehát hogy ne tehát próbálja rábírni, hogy maradjon ennél a szolgáltatónál, vagy pedig egyszerűen csak egy ilyen rosszul kialakult szokás volt ez? Hát szerintem mind a kettő, vagy mind a három, mert végül is egyrészt az tény, hogy jogszerűen járt el, amikor így járt el, sajnos. A másik viszont az, hogy nem nagyon tette könnyűvé így a szolgáltatóváltást, viszont aki már egyszer erre a módszerre is elszánta magát, azt nem tartották meg attól, hogy 30 napig nála volt még a modem. Jól hallom, Bódi Zoltán, ott morog egy kicsit a háttérben? Nem, csak a háttérzajok. Ja. Fújkálja, kagyló. Moroghatnál is, nem? Mert neked is volt valami hasonló történeted, hogy szolgáltatót akartál váltani. Igen, váltottam is, csak nekem az volt a szerencsém, hogy én nem ADSL-ről váltottam, hanem ADSL-re váltottam. Úgyhogy... De ugyanilyen nehézkes volt? Hosszú ideig tartott? Viszonylag könnyű volt, de csak azért, mert én úgy szerveztem direkt meg, hogy jóval korábban rendeltem meg az ADSL-t, míg lemondtam az a korábbi szolgáltatómat. Aha, tehát hát itt függött össze, hogy... Ebben az esetben meg lehetett tenni? Meg lehetett tenni, mert nem volt ez a kötelező szünet, meg a várni az egyik szolgáltatóra, hogy elvigye azt, amit néhány nap, vagy hét, vagy hónap múlva visszahoz. Mondjuk el ezt azért szerintem a hallgatóknak, hogy ugye ez azért is fontos, mert aki még nem használja az internetet, mert nem kapcsolódik hozzá munkája, vagy nem kapcsolódik hozzá kapcsolattartási lehetőség mondjuk a távol élő rokonnal, annak számára nem annyira érzékelhető a probléma súlya, hogy kiesik ez a fajta kommunikációs lehetőség adott esetben egy vagy két hónapra is. Aki viszont már megszokta, hogy van neki és dolgozik, ezen keresi a jövedelmét, vagy egyszerűen csak szórakozik, vagy bármit használja rendszeresen, és ráadásul egy olyan szolgáltatást, ami nagy sebességgel sok adathoz tud hozzáférni gyorsan, annak nagyon komoly kiesés ez. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha a munkába járás eszközét mondjuk az autót, vagy buszt, vagy bármilyen közlekedéstől elvágnának, vagy akár az utat lezárnák, és nem tudnánk eljutni. Például, vagy 60 napig nem hallgathatna rádiót. Vagy nem kapnál enni. Mondjuk talán ennyire nem súlyos. Nem, már így mert kezdtünk igen, már így elfelulni. Én leginkább az e-mail cím problémáját látom egyébként, mert hogyha olyan nagyon akarom, akkor pár ezer forintért ma már lehet szerezni egy régi betárcsázós modemet, és arra az átmenet időre igaz lassan, de valahogy lehet majd használni, az e-mail cím az a drámai. Tehát de mondjuk az is nehéz kell, Zoli. Nem tudnak elérni engem, már pedig korábban bevezettem, hogy engem e-mailen el lehet érni, az a kiesés, az igazán probléma. Jó, csak ez is nehézkes, mert bár te bölcsész vagy, és ennek ellenére képes vagy a gépedbe beépíteni azt a modemkártyát, azért ezt a felhasználók többségéről nem tudjuk elmondani, hogy ő képes lenne arra, hogy szétszedje a gépet, beleteszi a modemkártyát. Vannak külső modemek is, amelyek borzasztóan egyszerűen telepíthetőek. Hát ebben igazad van, de akkor is ott dugdosni kell, meg beállítani. Ez meg az igazság, hogy már szerintem elfelejtik lassan az emberek, mert hát... Meg hát ez is egy olyan szolgáltatás az ADSL, aminek működnie kéne jól. Hát és hogyha azt akarjuk, hogy jól működjön, akkor nem lehet beleiktatni ilyen mesterséges korlátokat, illetve lehetett, de most már szerencsére ezek nincsenek. Egyébként meglátásod szerint mekkora kört érinthet ez a fajta szolgáltatóváltás? Tehát egyáltalán látható ez, hogy látható-e, hogy van egyfajta áramlás a szolgáltatók között? Tehát jelenleg nagyon minimális áramlás van éppen az eddigi problémák miatt. Azt tudjuk, hogy amikor különböző akciók voltak, akkor hozzánk igen sok panasz futott be, hogy szeretett volna ugyan részt venni valaki egy akcióban, de nem tudott egyszerűen azért, mert amíg az akció tartott, addig nem szerelték le nála a modemet. Ez több százas, több ezres kör? Hát a beérkező panasz az inkább százas nagyságrend, de valószínűleg azért nem mindenki telefonál azonnal nekünk. Másrészt szolgáltatók is panaszkodtak, hogy nem tudnak igazán rendesen végigvinni egy ilyen akciót ugyan emiatt a korlát miatt. Ettől függetlenül arra nem számítunk, hogy ettől holnaptól, mától irgalmatlan mennyiségű ember fog szolgáltatót váltani, viszont az a lehetőség, hogy válthat szolgáltatót, az arra is ösztönözi, reméljük, a meglévő szolgáltatóját, hogy például jobban szolgálja ki. Egyébként szerintem, bocsánat, hogy belekotyog, de azt azért mondjuk el mindenképpen, hogy ez a lehetőség nyilvánvalóan, nyilván csak azokra vonatkozik, akik nem írtak alá 1, 2, 3, 10, 30, 50 éves ilyen hűségszerződést? Hűségnyilatkozatokat. Azokra is vonatkozik, csak azoknak ki kell fizetni. Amit kell. Igen, mondjuk én azért remélem, hogy 50 éves hűségnyilatkozatot kevesen írtak alá. Mondjuk a 2 évest írtak alá sokan, akkor is jelenleg van 310 000 ADSL előfizető körülbelül Magyarországon, és mikor a statisztikai átlag szerint ennek azért durván legalább a felének lejár ebben az évben, hogyha 2 éves hűségnyilatkozatról beszélünk, tehát ez 150 000 is felett jelent. Most várható, hogy ennek lesz valami haszna. Reméljük, erősen reméljük, hogy ennek lesz, és mondom, ennek egy másik haszna az, hogy nem csak a hűségnyilatkozat lejárt, akkor lehet váltani, hanem a szolgáltatókat lehet késztetni ezzel arra, hogy jobb ügyfélszolgálatot tartsanak fenn, jobban számlázzanak, bármire. Tehát amitől az ember komfortosabban érzi magát ő nála, végül is nekünk nem az a célunk, hogy az ügyfelek a jelenlegi szolgáltatóikat ott hagyják. Nekünk az a célunk, hogy a szolgáltatás minősége legyen jobb, és az ügyfelek végül is elégedettebbek legyenek. Általában az internetezők elégedettebbek legyenek magával az internetezés sőt, élményével. Bármilyen szolgáltatás igénybevevői, de itt jelen esetben igen. Egyébként ez a folyamat, ugye, ahogy én elképzelem, 17 internet szolgáltatóval együtt működésben zajlott, és ha jól tudom, a hírközlési jogok biztosan volt az, aki igen. ennek a középpontjába igen, került. Igen, aki az egészet szervezte, és egy 4-5 hónapos munkája van ebben. Nehéz volt a szolgáltatókat rábírni, hogy ezt biztosítsák? Nem a szolgáltatókat volt elsősorban nehéz rábírni, az volt nehéz megszervezni, hogy összejöjjenek, hogy megegyezzenek közösen, tehát mert megegyeztek abban, ami most a bejelentés, ez most annyit jelent, hogy mindenki megígérte, hogy így van. Viszont azt írták alá, hogy módosítják az általános szerződési feltételeiket, hogy ezt október 1-ig beadják, azután a 30 nappal elfogadásra kerül, és innen kezdve ez viszont már jogi kötelezettségükké válik. Ez volt az egyik probléma, vagy egyik nehézség. A másik nehézség az volt, hogy nem csak a internet szolgáltatóknak kell ebbe a megegyezésbe belemenni, hanem a nagykereskedelmi szolgáltatóknak, a távközlési cégeknek is, és őket is sikerült. Tehát most 3 távközlési cég ezt aláírta, illetve jelezte, hogy ebben benne van, és ezt be is fogja tartani reményeink szerint. Így ez nagyon szükséges, hogy enélkül az egész nem érne semmit az internet szolgáltatók, önmaguktól erre hajlamosak voltak. Mától akkor, vagy tegnap óta, aki szolgáltatót akar váltani, meg is teheti? Megteheti, csak arra kérjük, hogy ahhoz, hogy az ügyintézés menjen, jelezze a szolgáltatójának, hogy ő szolgáltató váltási céllal mondja le most nála a szerződését. És természetesen, amikor ezt az aktust végrehajtja, akkor a ügyfél tartozik, akkor azt törleszteni kell, hogy ki kell fizetni. És utána várhatóan nem lesz egy másodperc sem szünet, vagyis szünetmentessé válik. Szünetmentessé válik ez is, és ingyenesen, természetesen. Márton Györgyöt hallottuk, a Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivőjét. Köszönöm szépen! György, még marad a stúdióban, és hogyha bármihez hozzá szeretnél szólni, nyugodtan tedd meg. Folytassuk szünetmentesekkel, de tápegységekkel. Némi kis saját élményekről szeretnék mesélni, és gondolom, hogy Balázs is bekapcsolódik ebbe. Te is próbáltál egyébként szünetmentes tápegységet? Hát csak test szinten, tehát nekem otthon nincsen. Én is erről akarok egyébként, mert hozzám elkerült 3 ilyen szünetmentes tápegység. Ilyen mint az orgonasípok, egy kicsi, egy közepes, meg egy nagyobb, de ebből is nekem a őszintén szólva a legkisebb tetszett a leginkább. Egyébként ezt is UPS-nek lehet nevezni, ugyanis ugyanek ez a rövidítés erről szól, hogy szünetmentes tápegység, és ez volt a ma esti kérdésünk. Zoli, megmondod ott a vonalban, hogy mi is pontosan az UPS? Uninterruptible Power Supply, tehát szó szerint szünetmentes tápegység. Valamikor 2001-ben volt ez az infószótárban egyébként. Igen. Szóval visszatérve magukra a konkrét eszközökre, egységekre, A három közül ez a legkisebbik volt számomra a legszimpatikusabb, mert olyan volt, amit az otthoni háztartásban leginkább el tudok képzelni, hiszen volt rajta öt csatlakozó, ezek közül mindegyik el volt látva ezzel a túlfeszültségvédelmet, tehát jön a villám, vagy valamilyen túlfeszültség, akkor... Ezzel kapcsolatban egy rém történetem, ez egyébként egészen friss. Tehát most itt a elmúlt hetekben ilyen viharos, meg az egyik kollégámnak, akinek pontosan volt egy ilyen túlfeszültségvédő, azon keresztül ütötte agyon a gépét. Uha. Úgyhogy de általában ezekre a termékekre azért viszont vállalnak pénzügyi garanciát, tehát ilyenkor lehet jelentkezni a cégnél, hogy ha-hó, ez volt rákötve, ezen keresztül jött, és gondolom a terméken ki lehet mutatni, hogy tényleg jött rajta keresztül. Na, én viszont a másik végébe szaladtam bele, hogy hiába volt nálam három szünetmentes tápegység otthon, hát egy ideig nem kapcsoltam be ezeket. Tehát az első tanácsom a hallgatóknak az, hogy ha van szünetmentes tápegység, akkor használják. Tudnék a következő... Arra gondoltam, hogy majd bekapcsolom, hogyha három szünet lesz. Hát nem teljesen, de igen. Szóval mondjuk inkább úgy, hogy lustaság volt a dolog hát a mögött, és az történt, hogy valamikor éjfél környékén dolgoztam nagyon egy hosszabb dokumentumon, és a Word szövegszerkesztő menüi ott voltak előttem, amikor is ezen éjféli órán egyszer csak így elment az áram. És ezzel együtt a dokumentumnak nagy része is elszállt, és akkor jutott eszembe ott a sötétben üldögélve, hogy hopp, hát van egyébként tesztelésen ilyen szünetmentes tápegység. Szóval visszatérve a konkrét eszközökre, nagyon tetszik, hogy úgy néz ki, mint egy hosszabbító, egy elosztó eszköz, és ami még nagyon tetszik, hogy de van rajta... Én ennek a képét láttam már interneten, de én nem hiszem, nem akartam elhinni, hogy ez tényleg szünetmentes, mert nekem is van egy ilyenem, csak az nem szünetmentes, hanem csak az a túlfeszültségvédelem. Tényleg nem sokkal nagyobb, benne van az akkumulátor egyébként, tehát ettől olyan jó 7-8 kilósá válik az akkumulátortól, tehát jó vaskos. Viszont ami nagyon tetszik, hogy van rajta egy USB csatlakozó, amivel a számítógéppel hozzá lehet csatlakoztatni, és amin keresztül lényegében tud szólni a számítógépnek ez az eszköz akkor, amikor elmúlt a 220 volt. És olyankor szól a számítógépnek, hogy nincsen áram, tehát tessék szíves jelezni a felhasználónak. Fél percenként egyébként az eszköz sípol, és amikor már kezd a végét járni az összes feszültség benne, akkor aztán elindítja ezen az USB csatlakozáson keresztül a kikapcsolás folyamatát, és bármit csináltam, bármit végeztem még abban a néhány percben, egész egyszerűen kikapcsolja a gépet. És akkor nem történik ilyen adatvesztés. Arról egyébként beszéljünk, hogy ezeknek a szünetmentes tápegységeknek nyilván van valamilyen, nem tudom a jó kifejezéseket, tehát hogy valameddig tart benne csak az áram áthidalása. Tehát pontosan. Hát 3 napig nem fog az működni nekem, csak mondjuk, hogyha 2 számítógép van itthon, meg nyomtató, meg 2 monitor, meg nem tudom micsoda, akkor mondjuk 30 másodpercig. Hát igen, nálam is van 2 számítógép egyébként, és ez az APC szünetmentes tápegység, amiről én most beszélek, ez az én gépemet körülbelül 8 vagy 9 percig tartja életben, idézőjelben természetesen, és amikor lecsökken 5 perc alá, akkor aztán erőteljesen nyomatékkal javasolja, hogy most már tényleg kapcsoljam ki a gépet, addig végül is lehet folytatni a szövegírást. Egyébként ezeknek az elosztó módra kinéző szünetmenteseknek, meg túlfeszvédőknek van egy izéje, van ám egy veszélye is, inkább a szünetmentesekről beszéljünk, ugyanis nem tudom, hogy vagy vele, de hogyha látsz egy elosztót, ami nyilvánvalóan nincs bedugva, akkor azt teljesen lazán kezeled, megfogod bárhol, viszont tudod, hogy nincs benne áram, ezekben meg van. Igen. Úgyhogy vigyázni kell vele, azért nem lehet akárhol megfogni, meg belenyúlni, meg gyerek kezében, vagy gyerek környezetében ott hagyni, mert azért az csúnyát tud ütni még. Hát hiszen pont ez a lényeg, igen, hogyha kiúztuk, akkor is legyen benne áram, már pedig tényleg van benne egyébként áram. Ha már gyerekről van szó, az enyém sikongat bele néha itt az adásban, mert itthon vagyok. Jó kis szünetmentes tápegysége van, ugye? Neki nagyszerű. Hát akkor jó egészséget neki, és aztán mindjárt most folytatjuk az infószótárral. Na, halljuk a viccet, Balázs. Nem, ez csak egy szakmai poén volt. Múlt héten volt a Microsoftnak a fejlesztői konferenciája, ugye Los Angelesben, és a Bill Gates azzal akarta nyitni, ő szokta általában nyitni ezeket a dolgokat, hogy olyan stabilnak kell lenni a jövőbeli programoknak, mint az áramszolgáltatás. És a dolog pikantéria, hogy előtte való nap fél napra elment Los Angelesben mindenhol az áram. Úgyhogy ezen rögött mindenki a megnyitó beszédön. Na, folytassuk a szünetmentes tápegység után magával a tápegységgel, már az előbb is említettem az akkumulátor szót, amit viszont a hétköznapi életben nem mondunk így, hogy akkumulátor, hanem hogy is mondjuk, Zoli? Hát talán inkább úgy, hogy aksi. Az az érdekessége, hogy pontosabban az oka valószínűleg, hogy túl hosszú, meg olyan nehezen is kimondható, hogy akkumulátor. Sokan nem is tudják valószínűleg, hogy ott van benne még egy U, ahol egyébként nem is számítanák rá. Csak úgy ejtjük egyébként, hogy akkumulátor. Na, szóval zavaros, bonyolult, furcsa, idegenes a formája, és azért úgy adja magát, hogy valamit kell kezdeni ezzel a szóval, rövidítsük le. Egyébként a nyelvünkben van erre egy jól bejáratott szokás, nekem egyébként annyira nem tetszik, hogy rövidítsünk és kicsinyítő képzővel lássunk el lehetőleg minden főnevet a mondatunkban, amit mondunk. Szatika már mosolyog, és mond Ubi is néha. Sali. Az Ubi Sali, meg Pari. Voltam a postán, föladtam a csomit, meg mit. Ja. Szóval na, ennek a családjába tartozik az aksi, meg mondjuk még a doksi is, ami informatikai szempontú informatikai kifejezés, vagy legalábbis abban a nyelv vagy témakörben szoktuk használni, amikor valami ilyesmiről beszélünk. Ugye, hogy képződik ez? Lerövidítjük a szóalakot, és az első szótag után jellemzően, vagy a szó eleje után ráteszünk egy kicsinyítő képzőt, ami jellemzően íre végződik, i, si, csi, ilyesmi. Ezek mindig névszókhoz járulnak, és ez egy ilyen jópofi kis édi nyelvet tudunk kialakítani. Azon érdemes elgondolkodni, hogy miért idegesít minket az, hogyha minden mondatban az összes névszó ilyen kicsinyítő képzőre végződik. Mert ezeket a képzőket jellemzően olyan szavakhoz fűzzük normális esetben, amelyekhez valamilyen emocionális többlet, érzelmi többlet fűződik. Na most nekem az akkumulátorhoz nem fűződik semmi érzelmi többlet, a dokumentumhoz sem, meg egyébként a csomaghoz sem, amit csominak lehet becézni, meg mit tudom én. Tehát ez ilyenkor stílustörő, zavaró dolog. De mondom, bár ahogy Valázs mondta, az akkumulátor eléggé megrázó élmény lehet, és akkor onnantól kezdve van érzelmi töltet, ugye? Töltet, igen. Igen. Mindenesetre az aksi ennek ellenére egy picit talán kivétel, mert tényleg hosszú és furcsa és idegen a szónak az alakja. Azért a nyelvérzék nagyon bölcs az ilyen helyzetekben, valamit csinálunk a szavakkal és közelítjük a mi szokásainkhoz. Infószótár jövő héten is, és mivel borzasztóan eltelt ez, nem is vettem észre, hogy már majdnem 10:30 van. Mondok még egyet, Csüti Csati. Na mi van Csüti? Igen, mondjad. Ez egy tipikusan ilyen szó. Ja igen, tényleg, hát a betűzés a Csüti Csati, de azt én találtam ki. Na, Catika, tiéd a szó, mesterséges intelligencia verseny. Én jövök? Igen. Júj. De 3 percünk van, tényleg. Már is mondom. Olvastam. Izé videó. Oké. Szóval van ez a verseny, vagy hát nem verseny, hanem egy ilyen díjat szoktak kiosztani minden évben. És az a lényege, hogy ugye ilyen beszélgető mesterséges intelligenciákat kell létrehozni, gyártani ilyen a pályázóknak. És az a furcsasága az egésznek, hogy még soha senki nem vitte el az első díjat. Tehát idén is csak a 3. díjat sikerült elvinnie George-nak, aki szó szerint belekötött a zsűribe. Tehát ahhoz, hogy megnyerd ezt a díjat, nem ilyen próbatételeket kell kiállni, hanem egyetlen egy teszt van. A teszt lényege, hogy beszélgess el a zsűritaggal, mármint csak akkor, hogyha ti vagytok ugye a beszélgető mesterséges intelligenciák. El kell beszélgetni a zsűritagokkal, és el kell hitetni velük, hogy ember vagy. Na most George már a végletekig elment, tehát ő komolyan így visszaszivatta a zsűrit, és azt mondta, hogy de hát te nem is vagy ember, meg ilyeneken így teljesen kiakadt, hogy jó, hát neked nincs is hobbit, hát azért olyan nincsen, és tehát így nagyon tetszett, de ez a legjobb beszólás, amit Árpi neked is mondtam, ez a megyek a Marsra, és beverem az arcot baseballütővel, tehát neki honnan jött komolyan, tehát így... Próbálhatók, tehát ezek valahol elérhetők a neten? Valahol biztos, ugyanis ezeket a szókincseket, meg ezeket a beszélgetés típusokat, ők 2,5 millió beszélgetés sémából szedték össze. Tehát valahol a neten biztos, hogy elérhetőek. Egyébként, amit mondtál, ez a teszt, ezt Turing-tesztnek hívják már a 60-as évek óta, és pont erre való, hogy ezzel lehet földeríteni, hogy valójában megtéveszthető-e ezzel az ember, hogy elhihető-e, hogy emberrel kommunikál az illető, vagy sem, és hogy kiderül-e, hogy ott egy gép van a háttérben, mert George egy gép, egy számítógép. George az. Hát ennyit a mesterséges intelligencia versenyről. Balázs, mit mondasz? Azt mondom, hogy jövő héten lesz egy állati jó téma. Én eddig a Windows XP-ben csak a távoli asztal szolgáltatást használtam, és most felfedeztem magamnak a VNC világát, és erről fog beszélni a jövő héten. Ez nagyon kész, amit Szatén... én már 5 éve használom. Na, majd ezt jól megvitatjátok, de eddig tartott ma a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből, CD mellékletén, meg a DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők Asztál társaságát hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.